yaşardı kadın. Sıkılmaya başladım. Sıkılmaya başladım. Peki artık kadın. Sıkılmaya başladım. Canım çekmiyor seni. Ne sevmeyi ne öpmeyi. Canım çekmiyor seni. Yeah.